بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. باب ده بیان د دې کې چې سړی د خپلې بیبي او ښځې سره یو ځای اودس کوي، او باب ده بیان د دې کې چې د زنانه او د بیبي هغه باقی منده اوبو باندې اودس کول. غرض او مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې یو سړی د خپلې بیوی سره یو ځای اودس کوي، نو په دې کې څه ممانعت او حرج نشته، بلکې دا کار جایز ده. او دویم دا مسله ذکر کوي چې د زنانه نه په لوښي کې کومې د اودس اوبه سوایي پاتې شي، نو نارینه که هغه استعمالوي په هغې اودس کوي، نو په دې کې هم څه حرج نشته، بلکې جایز دي. دا دویمه مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې د زنانه نه کومې باقي منده اوبه دي، نو په هغې باندې اودس کول د دې څه حکم دی. جمهور اهل علم اکثر علما وایي چې جایز دي. مصنف رحمت الله علیه په باب کې حدیث ذکر کی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وایي چې د نبی اسلام په زمانه کې به سړو او نارینو او زنانو یو ځای اودس کولو. دا نه چې پردی زنانه او پردی سړي به، ټول محارم زنانه چې دي د محارم سړو سره به یو ځای اودس کولو. او امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د میمونه رضی الله عنها نه کومې اوبه سوا شوې وې، په هغې باندې غسل کړی و. او حدیث په صحیحینو کې راغلی، امام بخاری به هم وروسته ذکر کړي، امام مسلم هم ذکر کړی. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وایي: كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي، قالت وهما جنبان. ام المؤمنين رضي الله عنها وجماع النبي عليه الصلاه والسلام بده يولو في غسل كونه نخلب النبي كريم صلى الله عليه وسلم زمان روان دي شما بورلي مالم وبفري دي مالم فري دي بیا ام المؤمنين وي چې نبی عليه السلام او دا دواړه په حالت د جنابت کیو. او صحیح حدیث کې راغلی، امام ابو داود او امام ترمذی ذکر کړی، عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې بعضې بیبیانو په یو لوښي په یو خانک کې غسل کړی و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړه چې دغه باقي بنده اوبو نه اودس وکړي. نبی بی ورلوی انی کن تو جنوبان، دی اوبونا خما غسل کرده وزا پا حالت دا جنابت کی وم. نبی علیہ السلام ورلوی ان الماء لا يجنب، تکا وفا حالت دا جنابت کی نوبول خو جنابت نها سری گیا خون پلیتی گی. دا دا جمہور اہل علم رایا و مذہب دا غی دلائل دی. او حنابلہ پا دی مسئلہ کی وی چی دا زنانا پا باقی مند اوبو باندی نارینه لپاکی حاصلول او دس کول غسل کول دا جایز نه دی، استعمال صحیح نه. ځکه حدیث دا ابو داود او ترمذی کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه. دینه منه فرمایلی دا چې سړی دی د زنانه په هغه باقی منده او سیوی اوبوبان می غسل کوي او دس کوي. جمهور علما وایي دا حدیث ضعیف او یقینا حدیث ضعیف ده، سندا ثابت نه. دلائل جمهور فدی مسئلہ کی قوی دی او مذہب راجح دی. مصنف رحمت الله علیه وی وتوضع عمر بالحمیم ومن بیت نصرانیت فنسخه ده کریمه که ده بغیر ده واو عاطفه نراغله ده اثر ده سی توضع عمر بالحمیم من بیت نصرانیت عمر رضی اللہ عنہ په ګرم اوبو باندې او دس کړه او د یو نصرانی زنانه د کورنا علامه عین رحمت الله علیه چې دا بغیر د عطف نه ذکر کول چې په کوم نسخه کې راغلي نسخه د کریمه کې نه دا صحیح نه ني ځکه دا دواړه ځان له مستقل اثرونه ني تړو باندې اثر کې توضع عمر بالحمیم عمر رضی اللہ عنہ په ګرم اوبو باندې او دس کړه دا په صحیح سند باندې امام عبد الرزاق رحمت الله علیه مصنف کی ذکر کړی او دا دویم معلق چې توضع عمر من بیت نصرانیت دا امام شافعی رحمت الله علیه دارنګ نور اهل علم موصولا ذکر کړی مناسبت د دې آثار او ترجمه الباب سره دا دی حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کی وی چې د سړی په دې امور کې دا غکور والم تابعدار دي غالبا سړی چې سکیل او غیوم داسې کوي عمر رضی الله عنه په ګرم اوبو باندې او دس کړو نو کې دی شي د هغه بیبي او خزم د دینه او دس کړو ځکه کور کې چې کمی اوبه استعمالیږي دا عمل عموما د اهل بیت هم کوي دا په سی وايي اوبو باندې د دې کور والا او د سره عمر رضی الله عنه دا ګرمي اوبوي او په دې باندې او د سره اول چې نکور والا کړو او یاد کارونه عموما زنانه کوي نو په اوبو ګرمولو کې د اهل بیت داس د دې اوبو سره لګیدل یو عمر رضی الله عنه په او د سره قومندې ته نصرانیت یو نصرانیه زنانه وا دا غي د کور نه په ګرمو اوبو باندې او د سره دا اوبو بخاره خاله نصرانی زنانه عمر رضی الله عنه ورکول نو دا غی لاس پر سره لګی دی دا احتمال پکشتا زنانه کله کوم اوبو سره ولګی دا غی نسوی په فاتح نو دا ناری نه استعمالول پرې کوم مانعات او خرج نشتا و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي تنارينو او زنانو بد نبي الاسلام په زمانه کې او زه او د سونه فور جميعا ما نال من اناء واحد بيد فينا بعض روايات کې ورسره دا راغلي دي او دا قاعده چې الروايات تحصر بعضها بعضا روايات بعض د بعض تفسیر کوي یو د کې اجمال وی نو په بل کې تفصیل وی دا د دې په ویلو سره ورشه زنانو او نارینو به د نبی اسلام په زمانه کې په یو ځای او د سکولو په ترجمه الباب چې اول کم جز د باب وضوء الرجل مع امراته دې روایت صراحتا فاغي باندې دلالت وکړه او ترجمه الباب چې کم دویم جز د وفضل وضوء المراه فاغي باندې دا التزاما کوي چې کله داسې کېږي چې زنانو د مخ کې کړي سړي دی ورپسې وي دای دې څنګه می سیوایي وبدي پاتشي وبدي پاغي باندې سره او دس کړای باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه باب د بیان دی کې چې نبی صلى الله عليه وسلم خپل د او دس او بکله په به خدا او به هوش سړي باندې ورچولې دي نو که په خود سړی باندې څوک مستعمل او ورواشي په دې کې سم مانعت نشتا او بل دا چې را مستعمل او طاهری دي په دې کې نه دي که په دې یو د په شابه باندې اټول نه دا عموما مثلا د نور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمل بارک خدا تصور نشي کېده چې غنی غینا سی وای کوم یو بلیا په خپل کې چوری پتاي واشي غنی امتی په دا غی بارک دا تصور خیال کیږي په دې کې حاشا وكلا. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل. جابر رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم راغلو زما بیمار کرسی کو د عیادت کولو حال دا چې د مریض وم پسنه کویدم. کله بیمار په بیماری کې داسې مرتبه دور کې چې بیا پسنه کویږي. او رسو کتاب التفسیر کې دا روایت داسې ذکر کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما عیادت لراغله وم زه بیمار وم فوجدنی قد اغمی علی زیمونده وم چې فما بی خودی راغله وا نبی د سر د مطلبات سره مناسبت بالکل واضح او ظاهر ده. او که پسې دې لا عقلو سره شي مدام مناسبت ظاهر ده چې زه نه پوهېږم چې څنګه به خدای سره نه پوهېږي. نو بیا څنګه جابر رضی الله عنه نه پوهېدو دا فتح د ورلا چې په ما یو ورا واچو دي دا خو نه چې نه پوهېدو بل چا ور لګېنی نه ویلي یا کله په خود شي نه ده الله پیغمبر وکړو خبرې اترې ور سره کوي وی کسر چې په دې باندې واچول شي ور لوې نه شي چې دا در باندې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واچو دي. فتوضا نبی علیہ السلام او دس کرو وصب علی من وضوئه او راشند دیوی راچو لیوی فما باندی لخبر او دس اونونا فعقلتو نبی عزفو حشوهم فحشوهم نبی عرد پتھ لگی دلیوا فقلتو یا رسول اللہ لمن المیراث نما تفوس کرو ویلیموچ یا رسول اللہ میراث بدشاد پاری نکو وفاد شب نزما میراث بسو کری انما يرثني كلاله يكن الميراث لي زمان كلاله كلاله غچا د ویل چې جاو اصول او فروع نوي خبره باندې دا غفلار ني نيکيني او دا رنګ لاندې دا غب چې نوسي کړوسي ما اعدم الوالد والولد چې اصول او فروع نوي. فنزلت ايه الفرائض نو آیت الفرائض را نازل شوه کوم چې د سوره نساء په اخر کې دی یستفتون قل الله یفتیکم فی الکلاله کلاله بارک الله رب العالمین تاسو له حکم کوي صداغه د میراث بارک د آیات نازل شو. امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دې ترجمه الباب کې را حدیث دې لپاره ذکر کو چې جابر رضی الله عنه باندې به خدی راغلی او د سوره نبی علیہ السلام شو دي. باب الغسل والوضوء فی المخضب والقدح والخشب يا والخشب والحجاره بعد دغه بیان دی کی چې غسل یا او د سکول المخضبي مخضبي ولې کیږي شي الاناء الذي يغسل فيه الثياب اغلوخه چې په هغه کې جامې وینځل شي او کله د دې اطلاق لوخي باندې کیږي کوړو کې یو کوړوي وي دا یا خانک لویل شي یا ډیسکی لویل شي یا عام لوخي لویل شي. والقدح دارنګ په فیاله کې والخشب یا والخشب د لرګي په غلوخي کې اگر د لنګري په شکل جوړ شوی یا تیر قاسي ماسي جوړ شي یا خانک د لرګي نه والحجاره او د کاني په غلوخو کې مطلب دا په ټول لوخو کې او د سوغ سل کول جایز دي. الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس قال حضرت الصلاه انس رضي الله عنه اذا مز وقت شوه ورا حاضر شوه مز فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم مطلب دا شاكور کی نزیون او کور لا او دس دپار لاړل او باقی پات شوه یو قوم دیر خلقو د نبی علیہ السلام سره نو شاکور به چنی دیو د موږ وقت شرو نو غي او د سود لپاره کور لاله د شاکور کی دیلو نو غي باقی پاتې شوی او تی رسول الله صلی الله علیه وسلم به می حضمن نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو خانه یو ډیر شر وړل شوی یا عاملو من حجاره لسانینا فيه ماء کفاری کی لګوبوي فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه نوړو غشو لوخه دا چې پلندي کې خور دي کې پاغې کې نبی رسول الله خپل تل لوخ ورته نبی رسول الله په کلاس داسې خورو دي نه شو یادا چې د غره ورو کې ولاس نه وردن کېدو یا لوخ په پلنو باندې وو خود بر مقدار کې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تل ولاس خورو نه شو فتوضا القوم كلهم لغلغون تلوخ لطول قوم او دسکڑاو قلنا کم کنتم حمید الطویل ابن انس رضی اللہ عنہ روی چی تاسو سمر وی قال 80 و زیادہ انس رضی اللہ عنہ چی مو اتیا کسان یاد اتیا و نسیواو دا معجزه و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او په مختلف مقامات کد اللہ رفی غنبر دا معجزه سرگند شویده چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی بندنونا دا گتو دا دیوی خودونا پلوکی کی وبروانی شویدی او په معمولی و بوبان دی پورا لختر او دست کرده پرست و راشی انس رضی اللہ عنہ فرائیت الماء ینبع من تحت اصابعه صلی اللہ علیہ وسلم حتى توضؤوا من عند اخرهم ما كتبوا في النبي عليه الصلاه والسلام بيقول دوي خون له ابراوتي تردي چې ټول قوم پر اخرني شخص پورې او داس مکمل کړو او بن ختمې نه تریزه کې ذکر شو چې مخذب نبی عليه السلام لروړې شو خانق یا دې یا وړو په لوخه نه اغین صحابه کرام او داس کو وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء نبي الاسلام والسلام يولخرا غختو تو قالوا راغختو چې پاغي کوبوي غسل يديه ووجهه فيه ملا سوره وينځلي ودارنګ مخين دلو پاغي کې ومج فيه او نبي كريم صلى الله عليه وسلم دخلين او بفاغي کې ورچولې وي مطلب دا چې نبی رسول الله والسلام د غلوفین او دس کړو د دې ذکر د قدح راغې چې په یالین نبی کریم عليه الصلاه والسلام او دس کړو رام جايز دي او به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء ونبي الصلاة والسلام راغل ونمور له برئيستمي في ثور من سحر فتوضأ فيوخانك بفيتلوكين وأودسكنه فيتلونا دورش ويوخانكو ثور ولكديش فصل قاسيمتا دا خانق وانت شکل وانده چه نوخوی اغیل تور وی کل دا دا کانی نجوڑوی او کل دا پیتلو نا دل تراغلی چه من صفرین دا دا پیتلو نجوڑ شوی زیر رنگ والا چکم پیتلی نبی علیہ السلام او دست کرو لدینا فغسل وجهه ثلاثا و یدیه مرتین مرتین و مسح برأسه فاقبل به و ادبر و غسل رجله نمخ ادری پیلی ونگلیو لاسون اتر سنگلو پوری دود و پیلی او پسر بانده یو ظلم په مخکې نه را لاسونه شا طرف له بوتري د شانې بیا مخکې راوستي وو او نبی علیه الصلاۃ والسلام خپې وینځلې وې په دې کې دا دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیتلو په لوښي او خانک کې اودس کړی وو وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه رضي الله عنها قالت ام المؤمنين رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه هركل النبي كريم صلى الله عليه وسلم تاغي بيماري سوا شوا واشتد به وجعه او تكليف او درد نفاغي بان سوا شوا مرض الوفاة النبي كريم صلى الله عليه وسلم استأذن ازواجه اجازة غفت ودخل ببياننا في ان يمرض في بيتي داش د بيماري خدمت دی وکړې شي د ما په کور کې تمریض ویل کې دی شي د مریض د بيماري یا خدمت بيماري په حالت کې لیکن کیږي نبی صلی الله علیه وسلم د بیان نه اجازه تو اغوستو چې د عائشه بيبي په کور کې د ما د بيماري د خدمت وکړې شي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا تقسیم او د بيبيانو په کورونو کې نمبر وار شکر لازم او ضروری نه لکه څنګه چې په امت باندې واجب او ضروری دی ترجی من تشاء ومنهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فصوب ځان له دې کې کله ریکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تقسیم لازم او ضروری او خود دی باوجود د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عدل او مساوات قائم کړ هر دې سره بشپوا د بیماری په دغه کې د الله د پیغمبر تمنا دا وا تپوس به کول چې کله به د عائشی بیبی نمبر وي کله به د هغه نمبر وي د بیا نه تپوس چې د الله د پیغمبر مقصد دا ده چې د عائشی بیبی په کور کې دارل دي تیری کې رسول په خپل اجازه ورکو چې د بیماری خدمت د تاسو سوال ته وکړي چې آلته به بیا نه تپوس لراتلی فأذن له نو اجازت ور لکړو دی بیبیانو په خپل خواهان نه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين النبي عليه الصلاة والسلام روته فمن دو کسانو کی تخط رجلاه چختی پز مکب اندی راخ کیفی تخط رجلاه فی الارض معنا دادا چی لکیر جورو لی کرخ جورو لی داغی دی دوار اخو پز مکب کی مطلب دا چختی ور پس راخ کیفی چختی در پسی پکشز مکب راخ کیفی تاغی دخو اغا کرخ او اثرات جوری گی نبی اسلام دم رکم زورو چی قدمی مشتول نشو یو لاسر یو صحابی کو گئی خیر بلی دبل صحابی کو گئی خیر وقتی مبارکی ورکو تراخ کیشی بین عباس و رجل آخر فمن دا عباس رضی اللہ عنہ کی و فمن دا بلسنی کی قال عبید اللہ وی دا کلام دا امام زہری رحمت اللہ علی ادراج دا پری حدیث کی عبید اللہ چراوی دا دی حدیث یغوی فأخبرت عبداللہ ابن عباس ما خبر ورسول عبد الله بن عباس رضی الله عنه له عائشه رضی الله عنها په دې قول چې هغه خدا ته وایي فقال اتدري من الرجل الاخر ابن عباس ابراهيم ولي طالب فتر چې دابل سره سوکو قل سلام اور له شماله پس نشتا قال هو علي ابن ابي طالب دا زم چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ترزه او زم علي ابن ابي طالب رضی الله عنه ام المؤمنین رضی الله عنها ولیا د دې وجنه نه ذکر کړه چې د دې علي رضی الله عنه سره په لکه هغه خفغانو فلكي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا علي رضي الله عنه سر مشورك لو حديث الاشب كتاس لطير حل كتاس ماذا أهل بارك علي سوى رضي الله عنه فقد الله في غنبر صلى الله عليه وسلم لنور سلمي ويري جدا بدو ماني خيالي قدي كره فالله في غنبر استاسو أهل لي زنانا وبيبيان حكم لني فنيدا فريدي نور بيبيان الله تاسو بام لسم مانعته وتنسيانة روس بلا بيبيبه وكي نفدي ماني أم المؤمنين رضي الله عنها خطوة منوني نذكر كي هذا مقتضاد طبيعت بشري دا الانسان خفدان راضي ابن عباس تبرالوي تالي فتر فيو خدمات لار عباس رضي الله عنه وبل علي رضي الله عنه او دا خدمت فتور ورطر اصابا او فضل رضي الله عنهما مفضل ابن عباس تلايوم نمبر فنمبر خدمت قولو يو فل علي رضي الله عنه بل طرف لعباس رضي الله عنه او دو خادمان نور وموشي او اصابا او فضل ابن عباس رضي الله عنهما وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وي النبي كريم صلى الله عليه وسلم ويلي فصدى غنا دخل بيته تدري كور لورد النشو واشتد وجعه بماري وتكليف دال الله في غنبر سوا شو فهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن راوار ويفما باني ومشكول دومو چه نئی پرانستی شوی مزیداغی لم تحلل پسی غیر مجهول سر اوکیتو هننا دا جمع دا وکادا و وکاوی لکیدیشی اغا مزیدا یشد بهی فم القربا چه دا مشک اغا خلق ترلیشی دا معنا دادا دا سی و مشکون پما باندی راواروی چه دا اغیر دا مزی نمی کلاو شوی مطلب دا سفا ستر او بوی لعلی اعهد الى الناس کې دې چې خلق له وصیت وکم طبيعت مې لږ څه دې غسل کول سره د اوبو سره او زه بیا خلق له نصيحت وکم وصیت ورلوکم واجلس في مخضب كانوا لشيء نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا غيده وینا مطابق د تویل چې دا و مشک په ما باندې اوبر اواړوي كانوا لشيء نبي الاسلام في مخضب في يوخانك كي لحفتة شداد حفتي رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم شد نبي الاسلام دي بيوا ثم توفقنا نصب عليه تلك ويبيا شروشو منكرارو لمك نبي الاسلاة والسلام بدغوه مشكننا دغوه لا غيد فاس أرغي ففاس رارو لذكد نبي كريم صلى الله عليه وسلم سخت تبوا أو سخت درمائش براغلهم مبعض تبا داسي شد أبو سرقو ديگي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې موږ او غراړو نه په خانت کې ناس دخل وینا مطابق حتا توفق يشير الينا اتقد فعلتنا تر دې چې شروع شو نبی اسلام چې اشاره کوله موږ لا تاسو هغه کار وکړو کوم چې در لما ویلی او ما در لې وبره واړو وي بس تاسو وګ په مارا واچولې ته طبيعت لکښو ثم خرج الى الناس يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم مسجد نبوي لخلق دروته وګت حديث رسول مصنف رحمت الله عليه ذکر کوي د نبي كريم عليه الصلاه والسلام د وفات په واقعیا کې فضل تکي دې د پاره ذکر کو چې اجلس في مخرب نبي كريم صلى الله عليه وسلم په خانت کې کېرو لکه او پاغي کې غسل ورکړی شو باب الوضوء من الثور باب د بیان د او د سکول کې من الثور ثور ویل کې دې شي ابريق چانکلا او فست يا خانکلا د چانک په شکل باندې لوخه وی یا د خانک په شکل باندې مطلب دا لوخه شي هر قسم وی کله خانی نه ترې پیتلو ده د اوسره نه جوړ ده د بل څه شي نه جوړ ده د خاور نه په دې کولو کې او د سکول جایز دي په دې کې څه ممانعت نشته نو په چانک یا خانک کې او د سکول وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان ذا خالد بن مخلد القطواني في مخيف تفصيلا ذكر شيئا قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء يا وضوء فعمر بن يحيى دخل فلار يحيى روايه نقل كيف اسر زمان يترجم من عمرو بن ابي حسن کله کثرت سره او د سکولو یا او د اس او به په کثرت سره استعمالو لکه وضو شي نو معنا دا ده ډېر او د سکونه به کول او کله لفظ وضو شي په فتحې د واو سره نو مطلب دا ده او د اس به ډېر استعمالو لې فقال لعبد الله ابن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عبد الله ابن زيد رضي الله عنه له ویل عبد الله ابن زيد دا روایت په باب د وضو کې اصل ده اصلي اصيل ده دی صحابی لویلیو مال خبر را کچتا سنگ نبی علیہ السلام سترے چیودت بے کولو فدعا بے تورید مبداللہ ابن زید پر یو لوخ را غختے ہو یو چانت یا یو خانت من ما ان بے ابو نڑت فکفا علا یدیہی درارو لیو دا پخبرو لاسنو وانی فغسلہ ما ثلاث مرات اللہ سنے بیتی نیم دلیو ثم ادخل یدہو فی التوری بیائے وردن نکڑیو ثم ادخل یدہو فی التوری بید آلاس وردن نکڑو کڑی لوخی کے فمضمض واستنفر ثلاث مرات من غرفة واحدة ومضمض اكده واپفوده كيوباچوله ودري كرت ديو لكو ديو چوبنا ثم ادخل يده فاغترف بهما ديو وردن نكدو لاس كده لوخي كي ديو چوبه ترادت كده بهما فدلوالو لاسو باني مطلب دا پا يو لاسي چوبه رادت كو او دا بالله سي ورسر بيا مرگره كو فغسل وجهه ثلاث مرات نمخي دري فيري وندلهو ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين بلا سنه ترتنبر قوله جو فيري ويندنيو ثم اخذ بيديه ماء فمسح راسه بيار غتي فدوار لا سبا دي اوب امور غسل مطلب بها يا دوار لا سلوان دكليو فمسح راسه بكثر بان دي مسح كليوا يود المسوا فادبر بيديه برسي بوت دوار لا سنا واقبل ومخيرا وسل ثم غسل رجليه بیا دوال اختی ویندلوی تربیتو پوری فقال هاکذا رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا او بیا زما دیترو عمر ابن نبی حسن لویلیو چو ایما داس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتلو چی او دسی کولو تو فدیک دا ذکر رائے چی صحابی دا تور لوخ رو غختو چی دا چانک لویلی شیا خانک لا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باناء من ماء النبي صلى الله عليه وسلم راغت ويولوخ ذوبونا فاتي بقدح رحراح ترون يشون الكريم صلى الله عليه وسلم لا يوكلا ولوخ رحراح ولكليش واسع لوخلا لك خانك شداغي فشان نو شکلا مراد د دې رحراح نه توس شو نو بیا د دې حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت راځي چې وخت موږ اول تور ویل کې دې شي خانت لا د خانت په شکل باندې یو کلاو لو خروړل شوی او فوضع اصابعه فيه نبی صلی الله علیه وسلم دې فقاری کې ته وی قال انس انس رضی الله عنه فجعلت انظر الى الماء ينبع يا ينبع يا ينبع باب سمعنا يا باب فتحا يا باب نصر ينصرونا ما قتلوا چې اوبو راوتي دا غي د ګوتو د ایمان نه قال انس فحرست من توضا ما بين 70 الى 80 انس رضی الله عنه ما تخمینا او اندازه لګولوا دا غشا چې او د سکړو د دینه د اولاو نراوال تر اتیا پوری مخکې روایت کې اتیا ذکر شل پدې کې د اولاو نراوال تر اتیا پوری او رسو روایت راشي تاغی توی چکانو 80 و زیادہ دی اتیا دیا دین سیوا کسانو او علامات النبوة کی بمسنف رحمت اللہ لی دا حدیث ذکر کی تاغی کی دادی تی تقریبا 300 کسانو او پا بازی کی اویا راغلی دی اہل علم ذکر کری چی دا پا متعدد و مختلف و مقاماتو کنی تلت اعداد دیرو کلکم و ذکر نبی الاسلام دا معجزہ مختلف زینو کې سرګند شویل چې لږ اوبو کې الله خیر برکت شوله هي په کلاسي خو راوي د غوتو مبارک د بندونو نه او د غوتو د ویخونو نه د اوبو شینی روان شي وي باب الوضوء بالمد دا باب د په بیان د دې کې چې په یو مد اوبو باندې او د سکول مطلب دا چې په او د کې اسراف نه لري فقار فاندازه باندې لږ اوبو استعمالول فقار دي پدې کې دوه مسلې ذکر کیږي چې اهل علم فقيبان اتفاق نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام معمول داو چې او داس به په مد باندې کولو یو مد او باندې او غسل به په یو شاع او باندې کولو دا اتفاقی خبره ده او دغه مسله اتفاقی را ده چې دا څه تحدید شرعي نه نه چه همیشه با پیو مد او دستی او پیو صاع بانده با غسل وی بلکه مطلب داره چې په غسل او او دستی با اصراف نشی که ده با قدر ضرورت او با استعمالو لشی او دمود او دصاع پا پیمایش که بیا دا اهل علم و فمنس که اختلاف ده دا اختلاف ده فمنس جمهورو او دا احنافو که احناف دا عراقی مد او صاع قائل لی او جمهور علماء د مد او د صاع حجازي قائل دي دا عراقي مد او پیمانه چې کومه یا صاع او پیمانه مد دي وزن لګزيات او درنواله فکيو د عراق اغه یو مد دا بدور اتلو او یو صاع به اثر اتلو او جمهور وی چې نا مراد د دینه غ مد او صاع حجازي دي نو یو مد د جمهور په نسبانه د صاع د حجازی اندازې مطابق یو ورتل او سل فروتل له مطلب دا ایک بٹا تین ورتل له او صاع پنځرتل له او سل فروتل له مطلب دا پانچ صحیح ایک بٹا تین ورتل له حاصل ادا ده چې مد او صاع حجازی دا په وزن کې لږ کم دي د مد او د صاع عراقی نه د جمهور اهل علم د فار مستدل او دلیل دا ده چې تعامل د اهل المدینه فمدینه منوره کې کوم مد او صاع رایجو د صحابه کرام او د هغه مرسته چې هغه کوم اولاد دای په زمانه کې د حجازي صاع او په عراق کې کوم رایجو د هغه دین له ګډون او سیوا او علماء احناف استدلال کوي د مسند احمد دی او حدیثنا اتفاقی کراغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کان یتوضا بیناء یکون رتلین و یغتسل بالصاع نبی علیہ الصلات والسلام او د سکول په اولو کې چې دوه رتلو نو چې دوه رتل شو نو مخ کې وي چې مد عراق ولا د دوه رتل وی او صاعي اثر رتل دي او غسل به کول په صاع باندې جمهور اهل علم داوي چې حدیث ضعیف دی او یقینا حدیث سند ضعیف ته ثابت نه دی راجح پر مسله کې قول د جمهور دی ته امام مالک رحمه الله او امام ابو يوسف رحمه الله عليه فمن کی مناظرم اهل علم را نقل کړي کله چې امام ابو يوسف رحمه الله عليه مدینه منوره لراغه او د مدینه دا غلو عالم سره ملاو شو امام مالک رحمه الله عليه سره امام ابو يوسف د صاع عراقي قائل له او امام مالک رحمه الله عليه د صاع حجازي امام مالک رحمه الله عليه چې ورسره په دې کې بحث مباحثه او کاور لوي صبر وکا او خپل شاگردان او اهل المدینه له وی کثار بتا سمال خپل پیمانه راړي خپل مدینه او صاعونه کثاسو فلارانو نکونو په غیبان نه زکات ورکولو په غیبان دی او د سکولو کثار مو سوفو خلق ځان سره د کور نه پیمانه راولي د سوفو خلک ته صحابه کرام وتی زه امام مالک رحمت الله له تبع تابعی له صدا ټول پیمانی چې مخې لکی خو دې یو اندازې او امام یوسف رحمت الله له هغه اندازه واغستا امام یوسف رحمت الله له ورلوی چې زم دا چې قول کوم لکه څنګه چې تا قول کړه او زما استاد ته ژوندې غلم دا چې وی دی لکه ما چې څنګه وې باب د بیان د دې کې چې په یو مو باندې او د سکول وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوضا بالمذ انس رضي الله عنه چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم بغسل کولو فيوسع عبوبان الى خمسه امداد ترقيمو مدن پوری ويتوضا بالمذ او اودس بيقول في يوم مذوبان نه مطلب دا پدې کې اسراف نه لري پکار په اندازه باندې او به استعمالول پکار نه باب المسح على الخفين باب د بیان د دې کې چې په موضوع باندې مسح کول دا جایز دي مسح على الخفين په موضوع باندې مسح دا مشروع ده په اتفاق د اهل علم سره بلکې دا د اهل سنت والجماعت اغه شعارات کدا د دې علامه او نخدا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فمسح علی الخفین کی د معنا په اعتبار سره تواتر لرسیدنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی اخاف الكفر علی من لم ير المسح علی الخفین ما سره یرا او خطر ده د کفر دا هغه چا چې هغه د مسح علی الخفین قائل نوی ځکه د دومره ډیرو احادیث نه انکار کول دا چې کفر دی نو کفر خصوصا تخکر ولکینی ورنه په باب د تکفیر کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه انتهایی محتاط او احتیاط به کولو او احادیث مثال الخفین تواتر لرسیدلی نصوص چې دې متواتر نه انکار کوي نو یقینا په دې سره د اسلام د دایره نه خارج کیږي حسن بصري رحمة الله عليه وي أدركت 70 من الصحابة كلهم يرى المسح على الخفين ما أو يا صحابة إكرام كتلي وشفول ده مسح على الخفين قائلو أو ديل مشروع وي إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ديل شعار ده أهل سنة والجماعة وي ده أهل سنة والجماعة شعار صلي وي نحن نفضل الشيخين ونحب الختنين ونرى المسح على الخفين امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بوی مو غرواله او فضیلت ورکو ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما علاوه د اهل سنت د خدا دارنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ګمان دی دا غی ترمی نه ساتو عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ او مسح علی الخفین مو د دې د جواز قائلی او دا د اهل سنت والجماعت را عقاید ذکر کول او دا مسح علی الخفین اهل سنت والجماعت عقیده در روافض او شیعگان اغید مسح علی الخفین قائل منی فخفو کی چی جرابی یا موزی نی اچولی نو بیا مسح کئی پتا شخفو باننی خوچی موزی پاکی واشو لنو بیا بدا موزل رکی پر ایمان مسح نکی گی دیلویلی شی دا نقل او دا عقل خلاف قول جزاکم اللہ حدیث مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہ و مصنف رحمت اللہ علیہ فدی باب کی ذکر کی اتفاقی کہ مسح علی الخفین ذکر راغلے او دا په غزا د تبوک کې وو نو کوم حالت کې وای د قران کریم دا آیات مدنی آیات ته چې تاسو خفی ویندی او دا ذکر پکې راغلے تو ارجلکم الی الکعبین تاسو خفی ترګیتو پوری ویندی نو دا ناسخ دی حدیث ته فارم دا خبره خطا او غلطه ده او بل جرير رضي الله عنه حديث بذكر شيء اذا مسال الخفين حديث غمر نقل كره ده او اغد سوره مائده بنزول نرست ايمان روڑے ايات ده سوره مائده کی دار اغلی تخفی بوین دی او حديث ده جرير رضي الله عنه کی دار اغلی چې موضوع باندې به مسئی نو ده نسخ خبر نشته چې ګنی ايات ناسخ ګرځیدل ده د دې حکم د فاره جدی وجنا اهل علم ذکر کړي وکانا القوم يعجبهم ذلك اهل سنت والجماعت لبدی خبر خخول و تعجب کے ویچولی تجریر رضی اللہ عنہ تا حدیث دے نقل کی ذکر اخر کی اسلام روڑے و حدیث مثال الخفير نقل كي. وبه قال حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل فيشده النبي صلى الله عليه وسلم نقل كل شيء غيب موضوع عن مسح سروا. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك ابن عمر سيد دخل فلار عمر رضي الله عنه الذي بارك تفوس كلاه فقال نعم وغور لبي أو إذا حدثك شيئا تعجب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. فلشد لسعد بن أبي وقاص بن أبي الإسلام حديث بيان كنو بيا دبل جانا تفوس مطعو بيا بل كالا ضرورت لي كجد تصديق كي أسل كي بوتاك إمام مالك رحمة الله عليه ذا حديث ذات ذكر كلاه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دا کوفی گورنر د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د طرفنا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کوفی لتلو هغه کې وکتل چې سعد رضی الله عنه د سکی په موضوع باندې مسح وکا نو د تعجب وکړو. عبد الله ابن عمر صاحب ورلوی وروته په موضوع باندې مسح کړي نو سعد رضی الله عنه ورلوی چې نبی علیہ السلام هم مسح کړي مدینی له واپس لاړ چې د بابا جی نه بده تاسو کې پلار بندر لراته وایي ابن عمر صاحب چې واپس مدینه لراغله د پلار نه تفوسو کول والد صاحب ورلوی را حدثه شي ان سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسال عنه غيره. سعد چې له خبره وکړه د نبی اسلام حدیث بیان کې بیا د بل چا نه تصدیق مطلب کو تشکالو اعتراض راځي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما خپل راوی د مسح علی الخفین رسول په دبان دی ناشنا لګی چې سعد رضی الله عنهما سګي د خپل نبی اسلام کتر چې مسح علی الخفین کولا اهل علم دې اشکال جواب دا ذکر کړی چې شاید عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دا خبره د سفر پورې خاص ګڼل کېږي یو سړی مسافر وي نو په موضوع باندې ممسه کولې شي په کوفه کې اتحاد رضی الله عنه وکړو چې هغه په حالت د اقامت کې مقیم دی مسه کوي نو ناشنا په لګېدلې وا تاسو څکلو دغه حواله د نبی اسلام ورکړي باور لري چې د پلان باندې تاسو کا. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه كيف قلت نبعني نغى حديث ذكركم. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته. مغيرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا نقل في يغيد قضاء حاجة دفارة لي فاتبعه المغيرة. مغيرة رضي الله عنه مولبس ورغله أوضزان سريرا غسي وبإداوة يولوخ يولوطا فيها ماء شفاغيك يوبوي فصب عليه حين فرغ من حاجته. نبی اسلام لذا او دس او اچولی وی کله چې غید قضاء حاجت نفارق شوی او توضا او مسح علی الخفین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دس کلو پکو کی موذی وی نو پاغي باندې مسح کړي وا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن ابي اميه الضمري ان اباه اخبره جعفر د خپل بلار عمرو بن اميه ضمري روایت نقل کوي رضی الله عنه چې خبر ورکړ انه را رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين چې د نبی اسلام کتلو چې مسح به کوله على الخفين په موضوع باندې. وتابعه حرب وابان عن يحيى متابعه کړه د شیبان. شیبان نو مراد شیبان بن عبد الرحمن النحوي اذا متابعه كل حديث في حرب وابان يحيى بن ابي كثير نا شيبان متفرد نه بل كده متابعين موجود في حرب وابان. وبه قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن اميه عن ابيه رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. عمرو بن اميه رضی الله عنه جما نبی اسلام کتلو جما ته کول په خپل پټي او په خپل موضوع باندې وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو رايت النبي صلى الله عليه وسلم متابعه کړه دی اوزاعی یحیى متابعه کړه د ابو سلمہ نه دین روایت نقل کړي هغه د عمرو ابن ابي هغه د عمرو ابن اميه رضی الله عنه چې هغه نبی اسلام کتلو چې په پټي او موضوع باندې مسح کولا پپټي باندې مسح کول یدي څه حکم نه چې صرف اکتفا پپټي باندې وکي دا اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده جمهور اهل علم داوي چې یوازې پپټي یوازې په پلار او مال او صادر یا په لوټه باندې مسح جائز نه ده بلکې د سر په ایته باندې به مسح وکي او باقي مکمل به کې پرې پټي باندې زنانه به په لوټه باندې مکمل کې وایدا جائز دي ذلك حديث ابو غيره رضي الله عنه قال لي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مسح كولا فپټي باندې اوله مسح په ناسيه باندې کړي او باقي مکمل کړي د امام باندې حديث ابو غيره رضي الله عنه قال لي انه توضا فمسح بناسيته وعلى العمامه وعلى الخفين نبي رسول الله والسلام مسح کړي او پسر سر کندي باندې او بیا دا پر کړي او په امامي او پټي باندې او په موضوع باندې مسح کړي وا او حنابلاء او اهل الظواهر داوي كما تعالى العمامة جائزة دي حديث دورنا حديث ذكر دا عمامي راغل نزازان لمستقل حديث داوي فسوك فبتشي بعد دي ويمسحوكي ندام جائز دا اگر كفو يخطو وصار بعد دي مسحني كري داغي سر الله سنه لگه دلائي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله لهم دي لترجي ورکر داوي ذان لمستقل حديث دي مغير رضي الله عنه مستقل دي نو مسح جسنگا فسر بعد دي دا فطول سر بعد دي نو دویم کیفیت ادارا غلی چې په بازی ایسا باندی مسحو کی او بازی بیا په پټکی او په صادر باندی پورا کی او درم مسح دادا چې صرف په پټکی باندی وی یا صرف په صادر باندی وی کوئی مصنف دی ابن ابی شیبکم اثر راغلی دی عبد الرحمن ابن عسیلا السنابحی وی رأیت ابا بکر یمسح علی الخمار یعنی فی الامور ما ابو بکر رضی اللہ عنہ کتلیو چی اغا په صادر باندی مسحو لخمار اغیل استاد سره پټ کړی سر د پټه او پاغي باندې ابو بکر رضی الله عنه مسو کا پاو دسی او ابن ابي شيبه رحمه الله عليه اثر ذکر کړی چې عمر رضی الله عنه ته پوښتنه او د محال الامامه بارکی پټي باندې مس څنګه دا هغه جواب ورکړو امیر المؤمنین ان شئت خمسه عليها وان شئت فلا خو خدي شي ګړې منی نو پټي باندې مسو کا او کنه منی نو میکوا تدوال اثرونه ابن ابي شيبه رحمه الله عليه بمصنف کې ذکر کړی او ابن حزم رحمه الله عليه په المحلا کې وی چې اسنادهما فی غایت الصحه د دې سند انتهایی صحیح دی امیر المؤمنین ابو بکر او عمر رضی الله عنهما مسح علی العمامه او مسح علی الخمار فاودس کې ثابت ته جایز ده او احتیاط پدې کې چې انسان د ویختو په صحیح سبا باندې مسح وکړي خیر دی کبه مکمل کړي مکمل نه کړي دغه مخکې د ذکر شو چې دع ما یریبک الا ما لا یریبک حدیث د ترمذی کې راغلی صحیح حدیث نبی اسلام وایي کوم خبره چې تا شک کې شي اپریدا دا خبره د فارغ چې هغه تا په شک کې نه شي او بهر حال کچا په دې اکتفا وکا نو د دې صحیح حدیث نه استدلال کوي او دغه دو اثرونه د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما په مسله کې راغلي او دا مذهب د ائمو کې د امام احمد بن حنبل دارنګ اهل الظواهر باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان باب د بیان د دې کې چې کله یو انسان دا دواړه خپې د موضوع وردن نکي او حال دا چې دا دواړه خپې پاکي وي دا مسال الخفين جديد جواز دفار خدا اتفاقی خبر ادا چه طهارت کامله کی بدی دا اغنیوی دا موزی چه تا اشولیوی نصب پا طهارت کامله کی خفی با دی پاکی پا دی موضوع کی بری وردن نکری دی مصنف رحمت اللہ علی اجمالاً پا ترجمت الباب تردہ ذکر شن چه مصبا پی علا که چه کل دی دا خفی پا دا سی حالت کی دی موضوع لوردن نکری چه خفی دی پاکی دی تو دا مسیح علی الخفین دا جواز دا پارا اتفاقی طور بانی دا خبر ضروری دا چه طہارت کاملہ کی بدا اچولی شوی خدا طہارت کاملہ کم وقت لازم و ضروری دے فدی دے کہ بیاد اہل علم اختلاف دے فکم وقت کی دا طہارت کاملہ ضروری و لازم دے علماء احناف و عند الحدث فکم وقت کی چی تکر امبی دلبانی بیو دسکی گی نکاغ وقت کی بستا پر ایفو کی لا موزی اچولی شوی پا طہارت کاملہ او شوافع وی چی عند اللبس چی کل دی اچولی نستر پا طہارت کاملہ کی صاحب د هدایت ذکر کړی تمہارا د اختلاف وای کله ترګندېږي چې کله یو سړی نور او داس نه کړی خو صرف خپل ویندلې پاکي کی او به دا په موضوع کې وردن نکي موضوع واشولې د خپل ویندلو نفس او دا غي نرستي د خپل او داس پوره کو مخ کې د بیاو د سینا لا بیاو د ششو نه ده دا غي مخ کې او داس وکړو نو دا غي نرسته شکل لري بیا بیا ود سشو بس اقول ور لجایز د احناف بنین باندې زکه کله چې دی بیا ود سکیدو دغه وخت کې د موضوع په طهارت کامله کې وی امام شافعی رحمت الله علیه وی چې نا دغه مسه صحیح ده زکه د خوختی په موضوع کې وردن نه کې طهارت کامله نه ده طهارت به کامله علی شټول او د مکمل کې دا غي په اخر کې د موضوع واچي تو شوافع وی مصحب ایل سیکیگی چلا موضی پا طہارت کاملے کیا چولی احنا فل موضی خو پا طہارت کاملے کی نیزا کا ترکیب ہم دو شوافع فلین فان دفع اولد کی واجب دے نو چی اول اختیو انزلی دے نور اودس ہو کو نو اودس کامل ندے شوی ندے ندر آموضی فا بی اودسی کی اچولی دے او علماء احنا فل ترکیب لواجب وی نختیو انزلی او بی پاکی موضی واجلی دے نور اودس مکمل کو تو دیزے کی سمرد خلاف ترگندیگی ظاهرا دا معلومیږي چې امام بخاری رحمت الله علیه موافقت کړي ته مذهب د احناف سره دا کې امام بخاری رحمت الله علیه مطلقا ذکر کړی رات خل رجله وهما طاهرتان او حدیث به ذکر کړي چې نبی علیہ السلام صحابي له ویلي مغیره رضی الله عنه چې پرې د زمانه راځي فإني خلقهما طاهرتين او الله پیغمبر دا نه دی چې إني لبستهما بعد الوضوء دا ما دا او د سنتو ته دی او شوافع دا زور کوي لکه حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی چې نه طهارت ذکر شوی دی نو په شریعت کې کوم الفاظ ذکر کیږي الفاظ شرعیه مراد دي لغوی نه مراد چې صرف پاکي مې کې او اچولې مې نه ما په پاکوالي کې را موضوع وردن نکړي پاکوالي کامل کله چې پورا ودست کړی باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروه بن المغيره عن ابيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر المغيره رضي الله عنه واذا النبي عليه السلام سلام في سفر كي فاهويت لانزع خفيه فلتي اغي او دسكول او قول رو رسيد وما قصر اراده مخدوا داش داغي دا موزي وبا سمخي ويني فقال انه امام النبي عليه السلام يدعهما فريدا فإني أدخلتهما طاهرتين يقينا ما دا وردن نکړې دي موضوع له پداسې حالت کې چې دا دواړه پاکې فمسح عليهما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې موضوع باندې مسح کړې وا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين